cunoaște, e subiect pe internet. Se întreabă dușmanii mei care ar fi ideea la bani să-mi găsească cheia. Mintea și talentul meu de băiat deștept e subiect pe internet. Se întreabă dușmanii mei care ar fi ideea la bani să-mi găsească cheia. Cât ați încerca, nu puteți afla care este șmecheria mea. Am rețeta banilor, da-da-da-da, nu vă dau dușmanilor, da-da-da-da. Nu-i rețetă pe hârtie, e școala de șmecherie, numai cum băiatul știe. Am rețeta banilor, da-da-da-da, nu vă dau dușmanilor, da-da-da-da. Nu-i rețetă medicală, e talent și e vrăjală, ce nu se învață la școală. Încerca, nu puteți afla care este șmecheria mea.